الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين. لسنة تحية المسجد نبيا سنة يكتوالى na kuhuisha ma baina liishaaini, muda ule ulio baina ya maghrib na isha. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, tusannu tahiyatul masjid, ni sunna tahiyatul masjid kuwa mkuu wa msikiti kwa rakaa mbili. Li hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Akiingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka asali rakaa mbili. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii ndio inaitwa tahiyatul masjid. Akiingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka asali rakaa mbili. ويدل لسنة الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. دليل السنة يكتواذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما امتم صلى الله عليه وسلم علمانبي بلال عند صلاة الفجر وقت وصال الفجر أكبر بي: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، نيلزي عملي أمبايو إن ترجي وزيدي وليو ترجي زيدي وليو إفانيا كتك وإسلام. فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قواني ميمي لسكيا sauti ya viatu vyako mbele yangu peponi. Ulifanya amali gani mpaka mimi nikasikia sauti ya viatu vyako mbele yangu peponi? Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati laylin au naharin illa sallaitu bidhalika at-tuhuri at-tuhuri لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. Asema mimi sijafanya amal ambayo inatarajiwa zaidi kwangu isipokuwa mimi sikutawadha udhu wote, fi saati laylin au naharin, katika saa ya usiku au mchana, illa sallaitu bidhalika tuhuri ma kutiba li an usalli, isipokuwa mimi niliswali kwa udhu huo rakaa nilizoandikiwa kuziswali. Kila ninapotawadha usiku au mchana naswali rakaa nilizoandikiwa kuziswali. Ya Bilalu, hadithni bi arja amalin amiltahu fil islam. E Bilali, nielezee amali ambayo nitarajiwa zaidi ulioifanya katika Uislamu. Fa inni sami'tu dafana alayka baina yadayya fil janna, kwa nini nilisikia sauti ya viatu vyako mbele yangu peponi, yani pale alipopandishwa Mtume sallam binguni. Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaitu bidhalika tuhuri ma kutiba li an usalli. Mimi sikufanya amali yoyote ambao nitarajiwa zaidi kwangu isipokuwa mimi ninapotawadha udhu katika saa ya usiku au mchana na sali ani sallaitu bidhalika tuhuri, isipokuwa husali kwa udhu huo, ma kutiba li an usalli, zilizoandikiwa kwangu kuswali. Hii ndiyo sunnatul wudhu, hii ndiyo dalili ya sunnatul wudhu. Kila mtu anapotawadha udhu wakati wowote anasali rakaa mbili, nne, kadha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. ويدل لإحياء ما بين العشاءين حديث حذيفة رضي الله عنه دليل يكحيش مدى أولي وليبين مغرب نعيشة ni hadithi ya Hudhaifa kuhuisha muda ule kwa kufanya ibada. Dalili ya kuhuisha muda uliobaina ya maghrib na isha ni hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu, wa fihi fajituhu yani nabiyya sallallahu alayhi wasallam fasallaitu ma'ahu al-maghrib, nikaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam nikasali naye maghrib. Hudhaifa ibn al-Yaman anasema nikaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam nikasali naye maghrib. Falamma qada as-salata qama yusalli, alipomaliza sala ya maghrib akasimama hali ya kusali. Falam yazal yusalli, hakuacha kuendelea kusali. Hatta salla al-isha, mpaka aliposali salatu al-isha. Thumma kharaja, kisha akatoka. Hii ndio dalili ya kuhuisha ule muda uliobaina maghrib na isha kwa salawatu hizi nawafil mutlaqa. Alhadith rawahu Ahmad bi isnadin hasan wa rawahu at-Tirmidhi wa hassanahu wa rawa Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin sahihin an Anas radhiyallahu anhu fi hadhihi al-aya tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ومما رزقناهم ينفقون قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. أنس رضي الله عنه كتك آيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع بفزاو زنكا بالنا فيتاندا يدعون ربهم خوفا وطمعا ونموهم ملواو حال يكوغف عذابنا حال يكترجي رحم زاكي wamimma razaknahum yunfiqun, na katika baadhi ya tulivyowapa wanavitoa. Qala kanu yatayaqadhuna ma baina almaghrib wal isha yusallun, walikuwa hao salaf wakiamshana muda uli wa baina ya maghrib na isha na wakiswali. Kwa hiyo hii ndio dalili ya ihya ma baina al ishain, kuhuisha muda ule uliobaina ya maghrib na isha kwa sala na ibada nyingine. Kauluhu wa sajdatu tilawa sunnatun muakkada wa laysat biwajiba, sujudu tilawa, sajdatu tilawa ni sunna yenye kukotezwa, si lazima. Sujudu tilawa katika almushafu al-Uthmani kuna sehemu zimeandikwa as-sajda, aya fulani zimeandikwa as-sajda, yani usujudu ukifika hapo, iwe katika sala au nje ya sala. Unaposoma Qur'an kuna ayat, baadhi ya aya zimeandikwa pembeni katika masahif, as-sajda, hapo ndio inaitwa sijdatu tilawa, sujudi ya kusoma. Nasema al-Sheikh wa sijdatu tilawa sunnatun muakkada wa laysat biwajiba, sio lazima, li qawli Umar radhiyallahu anhu man sajada faqad asab wa man lam yasjud fala ithma alayhi, mwenye kusujudu amepatia sunna, asiye sujudu hana madhambi. Hiyo ni sujudu tilawa. Man sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alayhi, mwenye kusujudu amepatia sunna na asiye sujudu fala ithma alayhi, hana dhambi. Rawahu Malikun fil Muwatta. Wa tusannu lil mustami, pia ni sunna hiyo sijdatu tilawa kwa mwenye kusikiliza, anasikiliza qari anasoma, yeye anamsikiliza qari yule, akisujudu qari yule, yule msomaji akisujudu na yeye msikilizaji, ni sunna asujudu. Wa tusannu lilmustami, na ni sunna sidda hiyo kwa mwenye kusikiliza qiraa. Warakibu yumiu bisujudihi haithu kana wajhu, mwenye kupanda kipando chochote na huku anasoma Qur'ani, akifika katika ile sajda tutilawa, yumi ubisujudi, anaashiria kwa kusujudu kwake, haithu kana wajuhu, popote unapoelekea uso wake, popote anapoelekea uso wake anaashiria kusujudu, sababu yuko katika kipando chake, mnyama, ndege, farasi, gari. Warakibu yumi ubisujudi haithu kana wajuhu, mwenye kupanda kipando chochote anaashiria kwa kusujudu kwake hiyo sijda tilawa popote unapoelekea uso wake. Walmashi yasjudu bil ardi mustaqbila alqibla, mwenye kutembea kwa miguu atasujudu katika ardhi hali ya kuelekea kibla. Kama anatembea huko anasoma Qur'ani, akifika katika aya ya sijdatu tilawa anasujudu katika ardhi mustaqbila alqibla, hali ya kuelekea kibla, sababu hana kizuizi chochote, yeye anatembea kwa miguu. Ni sunna. Wala yasjudu samiu, na hata sujudu mwenye kusikia. Wala yasjudu samiu, hata sujudu mwenye kusikia. Limarui ani sahaba, kwa aliyopokewa kutokana na masahaba. Tofauti baina ya mwenye kusikiza na mwenye kusikia, si ndio? Kuna tofauti baina ya mwenye kusikiliza qiraa na mwenye kusikia. Kwa hiyo mwenye kusikiliza anasujudu ikiwa yule mwenye kusoma atasujudu sijdatu tilawa, lakini mwenye kusikia hasujudu. Waqala ibn Mas'ud lilqari wa huwa ghulamun usjud fa innaka imamuna. Ibn Mas'ud alimwambia qari, msomaji, wa huwa ghulamu, naye ni mtoto, akamwambia usjud fa anta fa innaka imamuna, sujudu wewe ni imamu wetu. Qala sajadatu tilawa fil Qur'an 15 sajda, sijdatu tilawa katika Qur'an ni 15, ashrun mujma'un alaiha, 10 ni muttafaqun alaiha, maulama wamefikiana kwamba hizo mtume alisujudu sijdatu tilawa. Wa khamsun mukhtalafun fiha, na 5 ni mukhtalafun fiha, maulama wamekhtalifiana sujudu tilawa katika sehemu hizo. Wa hiya thaniyatu fi surati al-hajj, hizo mukhtalafun fiha ni sijda ya pili katika suratu al-hajj. Wa sajdatu sad, na sajda ya suratu sad. Wa sajadatu thalath fil mufassal, na sijda 3 katika zile qisarul mufassal, zile tiwalu almufassal, sijda 3 zilizo katika zile pia ni mukhtalafun fiha. Kwa hiyo hizi 5 ni mukhtalafun fiha na 10 ni mujma'un alaiha. Wasahihu thubutu sujudi fi hadhihi alkhams, Sheikh al-Abbad anasema lakini sahihi ni kuthubutu pia sujudu katika hizi 5 ambazo ni mukhtalafun fiha. Wa qawlu Umara alladhi dhakarahu Sheikh jaa fi sahihi al-Bukhari, maneno ya Umar aliyoyataja Sheikh pale aliposemaje Umar radhiyallahu anhu, man sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alayhi, asema kauli hii dhakara Sheikh jaa fi sahih al-Bukhari. Kauli hii aliyoyataja Sheikh imekuja katika sahih al-Bukhari. Fa innahu qara'a suratan fiha sajdatun fasajad, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alisoma sura ambayo ina sajdatu tilawa akasujudu. Wa qara'aha marratan ukhra falam yasjud, akaisoma hiyo sura mara nyingine na hakusujudu, ndipo akasema hivyo. Wa qala inda dhalik, akasema hapo, ya ayuhan nas inna namurru bisujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alayhi, sisi tunapitia sujud, mwenye kusujudu amepatia na asiye sujudu fala ithma alayhi, hana dhambi. Kwa hiyo sujudu tilawa mtu anaweza akasoma ndani ya sala imamu asisujudu, mara nyingine akasujudu hata nje ya sala mtu anasoma Qur'ani, ni sunna kusujudu, lakini usiposujudu huna dhambi. ويسجد مع القارئ المستمع لقراءته, اتسجد mtu pamoja na msomaji mwenye kusikiliza qiraa yake. ويسجد مع القارئ المستمع لقراءته, اتسجد mwenye kusikiliza pamoja na qari, msomaji anayesikiliza qiraa yake pia atasujudu, ikiwa yule qari atasujudu, yule msomaji akisujudu na anayemsikiliza pia atasujudu. Ala wa huwa almunsitu almusghi lilqiraa, huwa mustami' ni yule mwenye kunyamaza mwenye kusikiliza ile qiraa, huyu ndio ambaye ni sunna naye asujudu akisujudu huyu msomaji, lakini msomaji asiposujudu msikilizaji naye hasujudu. Bikhilafi sami', kinyume cha mwenye kusikia, wa huwa man laysa kadhalik, mwenye kusikia sio kama huyo aliyenyamaza anasikiliza qiraa. Mwenye kusikia sio kama huyo. Unaweza ukasoma Qur'ani na wewe kule wasoma sura yako na huku kuna msomaji anasoma. Sasa wewe humsikilizi, wasikia tu anasoma na wewe wasoma au wadhakir. Sasa akisujudu huyu, wewe sio soma, sio sunna kusujudu kwa sababu humsikilizi. Wewe una shughuli zako na wewe unasoma au unaandika. Lakini ukiwa umsikiliza yule qari msomaji akisujudu, na wewe ni sunna usujudu. Qala wa qad allaqa al-Bukhari fi babi man ra'a anna Allah azza wa jalla lam yujib as-sujuda. Ameweka ta'liqa al-Imam al-Bukhari katika mlango man ra'a anna Allah azza wa jalla lam yujib as-sujuda. Mwenye kuona kwamba Allah azza wa jalla hakulazimisha kusujudu sijda hii at-tilawa. Hadha min abwabi sujudi al-Qur'an atharan an Uthman radiyallahu anhu. Ali'alliq athar ya Uthman radiyallahu anhu faqala wa qala Uthman radiyallahu anhu. Hiyo ndiyo mu'allaq. Wa qala Uthman radiyallahu anhu innama as-sajdatu 'ala man istama'aha. Sijda ni kwa aliyesikiliza Qur'ani au qira'a. Innama as-sajdatu 'ala man istama'aha. Sijdatu at-tilawa ni kwa aliyesikiliza hicho qira'a. وذكر الحافظ في شرحه في الفتح وصله عند عبد الرزاق. امتج الحافظ katika sharhi yake fil fath kuiunga hiyo muallaq. Alhadith almuallaq ni hiyo ambayo ameangushwa rawi mwanzo wa isnadi hiyo. Walafu alhafiz akaiunga akamtaja huyo rawi aliangushwa, ndio asema ذكر الحافظ في شرحه في الفتح وصله عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وقال والطريقان صحيحان. جيامبيلي هيزو زوتني صحيحي عليزو زتاجة. وأثر ابن مسعود علقه البخاري. أثر هي ابن مسعود أميفانيا معلق بخاري في باب من سجد لسجود القاري. كتكم لانغو مينيك سجود كوك سجود ويوم سماجي. فقال وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة. ابن مسعود رضي الله عنه المنبي تميم بن حذلم نايل كواني متوتو أكسيما أكسوما عليه أكمسوميا سجدة سورة السجدة. نديبو ابن مسعود يقوم بيا أسجد أسجد فإنك إمامنا فيها. سجود كواني ويني كيونغوزي ويتو كتك سجدة هيو. Kwa hiyo kama mtu anamsikiliza qari na qari anasoma na anapita katika ayatu as-sajda haja sujudu, amwambie usjud fa innaka imamuna fiha. Wa dhakara al-hafidh fi sharhihi waslahu inda Sa'id ibn Mansur. Ametaja al-hafidh katika sharhi yake kuiunga pia athari hii, kuiunga athari hii ibn Mas'ud usjud fa innaka imamuna fiha, ameunga kwa Sa'id ibn Mansur. Al-Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah katika taraifu zake anasema aliulizwa, je, nikisikiliza Qur'ani katika redio au katika simu, nikimsikiliza yule qari akifika kwenye aya ya sajda, je, ni sujudu kwa sababu namsikiliza? Al-Sheikh anasema hiyo redio ikisujudu na wewe sujudu. Hamjafahamu? قوله وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه. لسنة سجدة الشكر وسجود وكشكر وكتوى نعمة يظاهر نعمة بين ظاهر عامة إليونية أو أمر يخصه أو جنب لنلوم خص أنت. لسنة أسجد سجدة موجة يكشكر كمشكر الله سبحانه وتعالى. ويقول إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أسمي mtu akimuona مبتلا في دينه, mtu ambaye amepewa mtihani katika dini yake au mwili wake, mlemavu au ana maradhi fulani makubwa, au ni mubtalan fi dinihi, hatekelezi dini yake, aseme alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Aseme hivi mtu akimwona mubtalan yoyote, mtu watu wenda msikitini, amekaa barazani, alamira, hasali, mtu amshukuru Allah, aseme dua hii alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Au alimwona mtu mlemavu pia aseme dua hii, namshukuru na mhimidi Allah ambaye ameniondoshea maradhi haya na ibtila hii, mimma btalaka bihi, kwa hayo ambayo wewe amekuonja nayo. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, na akanifadhilisha kwa wengi katika aliyowaumba kunifadhilisha. Si kwamba wamwambia machoni, si kwamba umfuata umwambia hivyo huyo mlemavu alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaa, wasema wewe kwa siri bwana, wamwangalia wasema wewe kwa siri, alafu uenda zako, si kwamba uenda mfuata pale bwana maradhi ya alhamdulillahi alladhi afani. Sio hivyo. Yadullu lisujudi shukri hadithu Abi Bakara radhiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dalili ya sujudu shukri ni hadithi ya Abi Bakara radhiyallahu anhu kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idha ja'ahu amru sururin au yusarru bihi kharra sajida. Ilikuwa likimjia jambo la furaha au jambo ambalo hufurahikiwa, kharra sajida, Mtume hushuka hali ya kumsujudia Allah, shakiran lillahi ta'ala, hali ya kumshukuru Allah mtukufu. Jambo lolote ambalo la furaha, jambo lolote la furaha, Mtume alikuwa kharra sajidan shakiran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa fi sunan Ibn Majah بإسناد صحيح أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه خر ساجدا. كعب بن مالك رضي الله عنه الله علي بمسامه خر ساجدا علي شك حليكم سجود وكم شكور الله سبحانه وتعالى. كعب بن مالك لكتكوالي وتاتو وعلى الذين خل وعلى الثلاثة الذين خلفوا, wale ambao hawakwenda hawakushiriki katika vita vya Tabuk na hawakuwa na udhuru wowote baada ya Mtume na masahaba kurudi katika vita vile, wakamfuata Mtume wakamwambia ya Rasulullah, hatukuwa na udhuru wowote, ni ajzi tu ilitushika, lakini tulikuwa tumejitayarisha kwenda kwa jihadi, lakini hatukuwa na udhuru wowote, basi tu hatukushiriki. Ndio Mtume akamwambia basi nendeni kwanza mpaka ifuke tauba kutoka kwa Allah, siwezi kutoa adhabu mpaka ishuke kwa tauba kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mmefanya makosa. Wengine wanafiki walikwenda kuomba udhuru, sisi tulikuwa kadha, sisi tulikuwa wagonjwa, wanafiki. Lakini wale masahaba watatu Ka'b ibn Malik wa Murara ibn Rabi' wa Hilal, hawa walikwenda kwa Mtume wakamwambia ukweli, sisi hatukuwa na maradhi, hatukuwa wagonjwa, hatukuwa na kazi zozote, tulikuwa tumejitayarisha kwa vita hivi vya jihadi, lakini tu ajzi imetushika mpaka nyinyi mmekwenda mmerudi katika vita, lakini hatukuwa na udhuru. Wakamwambia ukweli, ndipo Mtume sallam akamwambia basi nendeni kwanza mpaka itakaposhuka toba yenu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakakatwa, wakakatwa, ikawa masahaba hawazungumzi nao, hawasalimii. Wakienda mpaka siku kadha, Mtume akawapelekea mtu akawaambia hao wake zenu pia warudisheni kwao, isijikuwa sisi tumewakata alafu huko mwastarehe. Hao wake zenu warudisheni kwao, mkae bila wake zenu huko nyumbani. Mmoja katika wao akamfuata Mtume akamwambia, akamtuma mtu mwambie Mtume kwamba huyu mke, nadhani mke mmoja katika wale watatu, akenda kwa Mtume akamwambia huyu mume wangu ni mtu mzima, hawezi lolote, mimi namhudumia pale nyumbani, nikiondoka atashindwa kufanya lolote pale nyumbani. Mtume akamruhusu huyo kukaa naye, lakini wengine wote wale wawili waliondolewa wake zao wakarudi kwao, wakabakishwa peke yao nyumbani, adhabu hiyo. Kwa hiyo hawakuwa wakizungumza na mtu katika masahaba, wala salam wala kalam. Ka'b ibn Malik akasema nilikuwa ningeenda katika msikiti wa Mtume nikimsalimia Mtume alafu namwangalia, si ameitikia ile salamu yangu au vipi? tena amuibaiba kumuangalia pia hamkazi macho, sababu mtume hamuangalii mpaka mwisho ndio ikashuka tauba, mpaka mwisho ikashuka tauba kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya siku 50. Baada ya siku 50 ndio ikashuka toba yao. Kwa hiyo Ka'b ibn Malik iliposhuka toba hiyo akasujudu shukran lillah, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio anna Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu lamma taba Allahu alayhi kharra sajida. وهذا الذكر عند رؤية المبتلى جاء في جامع الترمذي عن عبد الله بن عمر عن عمر وعن أبي هريرة. ذكره وقت وكمونا هو مبتلى من يكفيه امتحان ومراضي أو كتك دينياك هي مكوجة كتك سنن جامع الترمذي كتكان عبد الله بن عمر كتكان عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة وفي إسناديهما ضعف لكن ويقوي بعضهما بعضا كتك إسنادي ميلي زعدي فيزو كنا وضعيف لكن يقوي بعضهما بعضا وتليانغوف باذيا وكتليانغوف باذي نينجين. وانظر السلسلة الصحيحة للألباني كوالي الإمام الألباني أمي صيهيش هي كتك السلسلة الصحيحة وسبب وهيو baadhi yao hutilia nguvu baadhi nyingine. Hii fakara ni ndefu, si ndio? Hii fakara insha Allah tutaimalizia kesho biidhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam.